Welkom Tikhoff Pierhagen in Jazz Meeting. Ja, en jij zit lekker daar in Rio de Janeiro. Ja, het is fantastisch hier. En wat is de temperatuur dan? Nou, het is best wel warm. Te warm. Het is hier eigenlijk wel 33 of 34 graden. Oh, wauw. En het is s'avonds, koelt het lekker af tot dan nu een graadje of 26. Ja. Maar wat het lekker maakt is het briesje. Die zit hier natuurlijk een beetje aan de kust. Ja. En dus er komt gewoon zo'n briesje door de hele stad heen. Die maakt het wel echt, echt aangenaam. Ja. En natuurlijk de palmboompjes en de vogeltjes en de bergen en het licht. En andere cultuur. Het lekker eten. Ja. De muziek. De muziek is fantastisch. Het is echt, ik ben... eergisteren naar een optreden geweest van een bassist, Ne Concesayo, als ik het goed uitspreek. Fantastische bassist. En hij heeft al 10 jaar een sessie in Arangaidas, dat is de wijk waar ik nu zit. Mm-hmm. En dat is ongelooflijk. Daar wordt gewoon, dat is eigenlijk gewoon de smooth jazz metropool. Ja? Maar dan in een een beetje Rome-achtige wijk. Dus je loopt al die straatjes zo een beetje omhoog en dan hangen er allemaal van die bomen en planten hangen er zeg maar langs die rotsen. Ja. En in één keer hoor je gewoon echt hele fusion. Dan wordt hier gewoon op fusion gespeeld. Wow. Dus trompet, elektrische gitaar, keyboards, elektrische bas en drums. En dan gaan er, het zou zijn een man of 60, die staan helemaal uit hun dak te gaan in een zo'n kroegachtige situatie. Mm-hmm. Dat je echt denkt van ja, dit is gewoon Jacob Astorius-achtige taferelen, weet je wel. Wow. Echt heel vet. Ja, jeetje. Ja. Wat een cadeau weer. Ja, en dan weet je, ik heb het, dan denk je van ja, dit, elke stad heeft dat, zeg maar, zo'n fusion scene. Ja. Maar het is zo leuk om te zien dat elke stad, dat de Sietse Huisman van Rio Janeiro of de Roger Appel van die sessie bezig te zijn, dat zeg maar. Ja, die heb je hier ook. En dat is altijd zo grappig om te zien. Alleen ik heb wel hier het idee dat het echt meer in de cultuur zit. Dus de Braziliaanse muziek is ook veel meer instrumentaal dan in Europa, heb ik het idee. Ja. Dus mensen houden van instrumentale muziek, mensen houden van fusion, mensen houden van muzikanten. Ja. Dat idee heb ik wel meer. Ik heb dat in Colombia ook gezien. Maar waar ligt het dan aan? Wat zei je? Waar ligt het dan aan? Dat ligt, ja. Dat, ik denk toch dat mensen meer van... Het is zeg maar, als je hier met mensen over muziek praat, ook al maken ze geen muziek, weten ze al veel meer van muziek dan dat je als je in Europa met iemand praat die niets van muziek weet, dan weet hij ook echt helemaal niks van muziek. Maar hier, als iemand niet iets van muziek weet, weet hij al veel meer over het instrument of over bepaalde liedjes die ze vroeger zongen. Of bij bepaalde gelegenheden werd er muziek gemaakt. Veel meer mensen maken ook muziek. Niet zozeer professioneel, maar gewoon... er is altijd wel een oom die gitaar speelt en het altijd, die brengt een gitaar mee bij een feestje. Ja. Dus muziek leeft veel meer in het dagelijks leven. Mm-hmm. En dat is een onderdeel van het leven. Ja, en ik was in Japan en daar draaien ze in supermarkten draaien ze gewoon jazz. Gewoon Charlie Parker, With Strings, wordt er gewoon in supermarkten gedraaid. Mm-hmm. En dat is al zo'n groot verschil. Ja, en ik vergelijk het altijd met Amerika. Als je daar Sesamstraat komt uit Amerika. Ja. En daar dan komt gewoon Herbie Hancock in een aflevering van Sesamstraat. Ja. Komt gewoon iets vertellen over een synthesizer. Ja. Of Ray Charles, die komt een liedje zingen. Of noem maar op. En in Nederland heb je ook Sesamstraat. Ja. Maar dan heb je dan Eenie Meenie met haar blokfluit. Om het zo maar even te zeggen. En dat is echt daar begint het ook gewoon. Ja. Dat is echt een heel ander verhaal. Ja. Nou ja, jij bent dan opgegroeid in, zeg maar, in Nederland. Kun je dat opmerken, dat jij dat ook hebt gemist, wat je nou wel voelt? Ja, en dat is echt een van de redenen waarom ik eigenlijk elk jaar probeer of naar Colombia te gaan of naar een ander land. En soms komt het helemaal niet uit. En dan plan je zoiets en dan zit je echt letterlijk in het vliegtuig van ja, het komt eigenlijk niet uit. Wat ga ik nou weer in Colombia doen? En dan kom je in Colombia is zo belangrijk om je roots te onderhouden. Het is zo belangrijk om weer even Spaans te spreken. Het is zo belangrijk om even die muziek te horen. Het is zo belangrijk om eventjes het verschil van mensen weer te voelen. Dan heb ik het niet eens over klimaat of over voeding of over cultuur waar we het net over hadden. Maar je vergeet soms hoe groot dat verschil is. En daarom is het gewoon belangrijk om elk jaar dat even op te frissen, bij te houden en van te genieten. Ja. Jeetje. Nou, we kennen elkaar bijna 20 jaar, denk ik, hè? Ja, en nou, je hebt al een stukje van jouw muzikale reis waar je nu bent verteld. Maar wanneer ontdekte jij jouw passie? Ja, dat is raar om te zeggen, maar het zit gewoon in je DNA. Ja. Dat de muziek en het gevoel om te bewegen op muziek. Ik blijf het fascinerend vinden als je naar tv kijkt en je zet het geluid uit en je zit naar een concert te kijken. Dan zie je gewoon allemaal mensen bewegen op een bepaalde puls. Ja. En dat doet dus gewoon het lichaam. Er komt een geluidsgolf je oor binnen. Mm-hmm. En dat wordt omgezet in een gevoel. En dan gaat het hele lichaam gaat gewoon wapperen, noem ik het dan maar even. Ja. En in elke cultuur is dat wapperen anders. Maar er gebeurt gewoon iets. Dat zit in het DNA van de mens. En ik denk dat bij de ene DNA zit dat wat meer dan bij de andere DNA. En bij de ene verwerking in het brein wordt het anders verwerkt dan bij de andere. Maar dat is iets wat bij mij altijd aanging. Ik hoorde dat geluid en dan ging er iets aan. Ik moest er wat mee doen. Ik moest er op bewegen. Ik moest er naar luisteren. Ik moest er... de emotie werd geraakt. En dat is niet iets wat je leert. Dat heeft iedereen. Maar wat ik zeg, bij de een was het anders geïnterpreteerd dan bij de ander. De een wat meer of minder. Het is maar hoe je het bekijkt, zeg maar. Maar vanaf jongs af aan heeft mij dat altijd iets gedaan. En ben ik daar eigenlijk altijd heel erg trouw aan gebleven. En ben ik erin... Het heeft me altijd gefascineerd. En ben ik erin blijven duiken, zeg maar. Ik kan niet anders. Ja, maar ik begrijp het helemaal dat wat jij voelt en die emotie. Heb je niet het gevoel gehad van dat je eigenlijk ook een klein beetje tegengehouden bent in die emotie, in die DNA, dat het misschien vreemd over zou komen? Niet tegengehouden, maar tot op de dag van vandaag krijg ik nog wel soms rare blikken van mensen. Als je in één keer heel enthousiast wordt van muziek, of in één keer heel erg de groove voelt, dan krijg je soms blik om je heen van gaat het wel goed met je, gaat het wel goed met je, of het wordt ook vaak wel heel enthousiast ontvangen, maar ik hou gewoon van die energie, ik hou van dat moment, en ik merk dat in Zuid-Amerika iedereen echt van dat moment houdt, dat moment dat je helemaal eventjes crazy weg uit die realiteit stapt, en dat ik ben er nooit in tegengehouden, zoals je dat net vraagt. Mm-hmm. Maar wel dat ik dacht van, het wordt soms een beetje raar gekeken. Of dat je weer muziek gaat doen, of weer gaat studeren. Of die energie die je ervan krijgt. Soms snappen mensen niet gewoon hoeveel energie het geeft. Dus hoe leuk je het blijft vinden en hoe lang je er maar mee door blijft gaan. Dat gaat dag en nacht door. En sommige mensen die zeggen wel eens van, er is ook nog iets anders. Of... word je er nooit moe van? Of is het nou niet klaar? Of kun je het nou niet al, zeg maar? Heel veel was gevraagd, maar kun je het niet nou al? Nee, want ik wil het nog een keer voorbereiden. Nee, ik wil het nog een keer genieten ervan. Dus nee, het is nooit af. Ja. Maar dat is herkenbaar, toch? Ik denk dat heel je herkenbaar. Toch, ja. Muzikanten hebben dat. Of er mensen die iets heel intensief doen. Gaan maar door. En je hebt ook net ook genoemd het trouw zijn aan jezelf. Dat jij het gewoon laat komen zoals het komt bij jou. Ja, wat ik zeg. Nogmaals, als ik zo'n reis plan, soms komt het echt niet uit. Mm-hmm. En of het komt nooit uit. En daarom plannen heel veel mensen het nooit. Maar als je er dan bent, is dat vliegtuig uit. En denk je, dit is trouw zijn aan je muziek. Dit is trouw zijn aan je gevoel. Dit is luisteren naar wat je nodig hebt. En dan is het gewoon het meest vanzelfsprekende wat er is. Ja. Ja, echt mooi om dat nou ja, van jou te horen. Ik heb natuurlijk heel wat interviews gehad, maar dit stuk vind ik nou echt heel belangrijk. Ja, leuk. Ja, het raakt mij, maar het geeft me ook weer wat meer inzicht. Weet je? Wat leuk. Ja. Ja, ik hoop dat het inspireert ook. Het is niet alleen muziek, hè. Het is ook Nee. Hoe je in het leven staat en hoe belangrijk het is dat je gewoon maar kort tijd hier hebt. En Ja. dat je mensen zijn, ja, het is natuurlijk wel een beetje luxe of zo dat dit kan. Maar binnen je eigen mogelijkheden kan iedereen keuzes maken. En binnen Ja. je eigen mogelijkheden kan iedereen prioriteiten zetten en proberen te luisteren naar je inner sounds, Ja. je eigen geluiden. Dat vind ik ook ontzettend een mooie boodschap wat je meegeeft. Want eigenlijk zit iedereen daar om te springen. Maar Ja. er zijn natuurlijk heel wat blokkades. Er kan angst zijn, er kan ja, eigenlijk van alles zijn om zeg maar dat ja, zeg maar, naar binnen te laten. Waardoor je gewoon toch vrij kunt zijn zoals je bent. En dat je gewoon die energie daarvan krijgt. Ik bedoel, dat is ook een soort voedsel wat je nodig hebt. Ja, en ik vind het soms moeilijk om te zeggen, omdat het gewoon makkelijker gezegd is. Ik kan niet in iemand anders gevoel kijken. Maar het is inderdaad wat je zegt. Iedereen verlangt er wel naar. En Ja. ik hoop dat ik mensen kan inspireren van Ja. geadopteerde mensen. Van dat gevoel wat je vroeger had, wie jij was, je identiteit, Ja. dat is er nog steeds. En dat heeft iedereen. Iedereen heeft een identiteit. Alleen door heel veel omstandigheden wordt dat gewoon soms. Ja, raak je daarvan af, van je eigen identiteit. Word je Ja. ervan afgeleid. En daarom is jouw vraag eigenlijk wel interessant, bedenk ik me nu. Van, heb je je ooit tegengehouden gevoeld in je identiteit? Want daar hebben we het dus eigenlijk over. Ik heb me niet zozeer niet tegengehouden om me gevoeld, maar soms mis je een stimulans om je heen. Soms mis je mensen om je heen Ja. die hetzelfde denken. En die zijn er echt. Alleen, ja, dan moet je je wel voor openstellen of zo. Voor die Ja, mensen het en die is natuurlijk, signalen. ja, dat is zo. En dat is natuurlijk wel moeilijk als je in een omgeving zit die ja, waar je van voelt van dat kan eigenlijk niet. Dat je toch een klein beetje, zeg maar, in een soort ja. Dat je Opwoord. gekanaliseerd wordt of dat je. Jij maakt het wel heel mooi. Kijk, ik heb namelijk mogen zeggen niet tegenhouden en noem maar op. Maar jij maakt het net het tegenovergestelde, ga jij zeggen, van waar mensen juist heel veel aan hebben. Want niet tegenhouden is een klein beetje negatief. Het Ja. valt me op, sorry dat ik onderbreek, dat mensen met minder kansen, en dat zijn er heel veel vergeleken Nederland. Nederland is een paradijsje, wat misschien met 10% van de wereld te vergelijken is, zeg maar. Dus die andere 90% die dus veel minder kansen hebben en veel minder mogelijkheden, die zien vaak wel veel meer kansen of zo. En dan is zo'n oorlogsgebied nog natuurlijk niet representatief. Maar er zit natuurlijk heel veel tussenin. Het grootste gedeelte zit er tussen Nederland in en een oorlogsgebied in. Heel veel mensen hebben weinig kansen en weinig mogelijkheden. Maar die zien wel heel veel kansen. En die zien wel heel veel mogelijkheden die het leven biedt. En dat vind ik wel altijd wel heel hoopgevend of heel. Ja, bijzonder om te zien. Dus dat het niet alleen maar met geld te maken heeft, maar ook gewoon met een instelling of zo. Een instelling, een overleving, van dat ze kunnen kijken naar de kleine dingen, echt de kleine dingen, die toch het vreugde en hoop geven. He, Ja. van, al is het een voetballetje die ze in elkaar zetten van allerlei, van papier-mâché bijvoorbeeld, of ja, een gitaartje maken van wat elastiekjes die ze vinden. Maar ja, dat vind ik ook ontzettend fijn dat het er ook is. Hè? Ja, dat is bijzonder. Wat mensen voor elkaar krijgen met Ja. kleine. Ja. Ik weet niet of je dat kent. Het is een jaar of, nou, misschien al 10 geleden bijna, is zo'n orkest uit Venezuela is een beetje bekend geworden. En dat orkest was inderdaad alleen maar van mensen van muzikanten die een leven hadden op straat. En die hadden eigen gemaakte instrumenten. En op een of andere manier is dat boven komen drijven. En is dat een tijdje populair geweest of bekend geweest. Maar dat was ook zo inspirerend dat die muziek en die drang om samen te spelen en om samen instrumenten te bouwen met zo weinig middelen. Ja, ja, dat is zo bijzonder om te zien. Zo krachtig. Ja. Ja, dat doet muziek met ons. Ja, dat is, muziek is gewoon hoop. En of je het nou, zeg maar, dat mensen het liedje, zeg maar, in hun hoofd hebben om te overleven. Ja, dat is ook zoiets wonderlijks. Ja, hè? Ja, dat zeg je goed. Het kan kracht geven. Ja. Ja. Het is een ontzettend mooi onderwerp. We gaan wel verder. Je bent ook geïnspireerd door de natuur. Op welke manier en wanneer was dat? Vertel er iets over. Ja, voor mij is water, en dat is een beetje cliché, maar water is altijd voor mij inspirerend geweest. Mm-hmm. En vooral de vormen van water. Je hebt water nodig om te overleven, maar water kan ook bedreigend zijn. Je hebt water nodig om je te verwarmen, maar water kan ook... je kan onderkoeld raken, maar je kan ook verbranden door water, bij wijze van spreken. Water is nodig om te voeden. Water heeft een ijsvorm, een kokend vorm. En wat de mooiste vorm van water is de gezonde vorm van water. Als het sprankelt, als het bruist, als het transparant is, als het een aangename temperatuur heeft. Ja. En eigenlijk als het de vorm heeft die je lichaam... We zijn natuurlijk voor een groot deel uit water opgebouwd. Ja. En ik heb altijd gedacht van... water is voeding. En eigenlijk zie ik heel veel overeenkomsten met muziek. Dat muziek moet ook sprankelend zijn. Muziek moet ook transparant zijn. Muziek brengt ook tot beweging. Muziek kan ook verhitting opleveren. Maar muziek kan ook verkoeling geven. Muziek voedt. Ik zie heel veel... En vooral de beweging die water heeft... heeft me altijd geïnspireerd. Het vormt zich naar elke vorm. Het is gewoon vloeibaar natuurlijk. Ja. En muziek vind ik ook vloeibaar. En de Rubber Band van Bootsy Collins. Dat was natuurlijk ook gewoon... Dat ik dacht van wauw, wat een naam. Muziek is gewoon rubber. Muziek is gewoon... het bounced. Muziek bounced. Ja. Ja, en het water. Het water. Ja. Sorry. En ik, in de corona heb ik een album gemaakt, omdat ik, ik vond de wereld was verstild door de hele corona en door de hele maatregelen. Het was gewoon, alles stond stil. Maar water staat nooit stil. Water beweegt. En toen dacht ik van, het voelt koud aan, maar onder die koude, onder die kilte, blijft het water stromen. Dus onze plaat hebben we toen Cascada Quieta genoemd. En Cascada Quieta betekent verstilde waterval. Cascada is waterval. Ja. Quieta is verstilling. Omdat ik het fascinerend vond dat het leek aan de oppervlakte. Als je naar een verstilde, een bevroren waterval kijkt. Dan lijkt het aan de oppervlakte. Lijkt het stil. Maar onder vloeit het water heel fris. En nog steeds sprankelend blijft dat bewegen. Dus dat heeft mij geïnspireerd van de wereld lijkt stil te staan, maar daaronder gebeurt nog van alles. Muzikanten blijven projecten bedenken. Ja. Mensen blijven doorgaan om. Mensen blijven doorgaan. Het leven gaat gewoon verder. Ja. Dus de natuur heeft mij toen geïnspireerd om die verstilling op te nemen. Ja. En dat is een hele andere plaat geworden dan ik daarvoor had gemaakt. Ook al die albums daarvoor. Ook omdat ik dus niet meer naar Colombia kon afreizen. Ja. En met Nederlandse muzikanten of mensen vanuit hier opgenomen heb. Mm-hmm. Wat dan een hele andere klank opleverde. Mm. Maar dus dat sluit ook aan bij hoe je je laat inspireren door de natuur. Ja. Als je het niet weg kan, dan ga je gewoon, net zoals de zoeken. Natuur. De natuur gaat door. Je moet gewoon doorgaan. Ja, je moet toch zoeken naar mogelijkheden en die mogelijkheden zijn er gewoon. Die zijn er, die zijn er echt. Ja. En vaak, wat je eigenlijk net begonnen met het gesprek over je gezondheid. Ja. Soms is zo'n beperking ook inspirerend. Soms is zo'n beperking ook eventjes, dan kun je weer dingen luisteren. Wat je, precies waar we het gesprek mee begonnen. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is ook gewoon zo. En als je daar gewoon zeg maar het omarmt en accepteert van, nou ja, het is ergens goed voor je. Je lichaam, die heeft die rust nodig. Jij hebt je rust nodig. Je kunt niet naar buiten, maar wat kun je nog meer doen? Weet je wel? Ja. En over water gesproken, hè, van water, dat reinigt je ook. Hè? Het is ook altijd in beweging, maar als je ergens onder staat, dan reinigt het ook gewoon je brein. Mooi. Eigenlijk alles, weet je wel? Denk ik. Ja, het is heel mooi, want hier in Brazilië is het soms zo heet, dat het een beetje stoffig of een beetje, het wordt onaangenaam op een gegeven moment. Ja. En dan komt er zo'n regenbui, en dan is het alsof je gaat douchen. Dat is fantastisch, er zit zoveel energie in. Mm-hmm. Ja, prachtig. We hebben ook nog even over jouw nieuwe release, Danzando. Wat, kun je er, wat wil je daarover vertellen? Is het verschil het echt met de vorige albums, de vorige muziek die je hebt gemaakt? En hoe is het eigenlijk tot stand gekomen? Ja, het is echt echt een heel ander verhaal. Mm-hmm. Want het is de opvolger van Cascada Quieta, waar we het net over hadden. Mm-hmm. Het is bijna het tegenovergestelde. De verstilling die in Cascada Quieta te horen was, is nu omgezet in het dansbare van het moment. Ja. Danzando betekent, het is eigenlijk een verbastering, een soort slang, een soort gezegde of een soort verbastering van het woord dansen. Ja. En dat betekent dat je het aan het doen bent. Je bent mm-hmm. het beweegt. Je bent aan het genieten van het moment. En ik ben eigenlijk een beetje gaan kijken van nou, wat vind ik belangrijk? Ik vind het belangrijk om muziek te delen. Ik vind het belangrijk om samen met mensen die beweging te creëren waar we het net over hadden. En toen dacht ik van, ik hou van festivals. Ik wil eigenlijk mm-hmm. gewoon een festival spelen. En ik wil met dat mensen van mijn muziek genieten. Meer toegankelijk. Ik heb het iets breder ingezet. De nummers zijn korter. Ik ben voor het eerst met een zangeres gaan werken, dus ik heb het ook wat breder gemaakt voor mensen die ook niet alleen van instrumentale muziek houden, maar ook van mensen die van zang houden. Veel mensen vinden het toch fijner om naar muziek te luisteren als er een zangeres of een zanger staat, omdat het ze dichter bij dan kunnen ze het beter begrijpen. Ik heb de ritmes wat minder complex gemaakt. Ik heb de melodieën wat toegankelijker gemaakt, de harmonieën. Dus ik dacht, ik ga wat breder inzetten. Mm-hmm. En dat is dus daardoor een meer poppy, funky, fusion, wel met Latin flavor plaat geworden. Ja. Die eigenlijk heel goed ontvangen wordt wereldwijd weer. En qua streams gaan we als een speer. Qua optredens gaat het goed. Ja. En het is een hele makeover ook in de band. We hebben dus een zangeres, Gianna Tam, uit Amsterdam, maar ze komt uit Suriname. Ja. Ik ben gaan samenwerken met Senance Records. Senance Records is een platenmaatschappij die echt hele mooie dingen doet, namelijk relatief onbekende artiesten en relatief iets ingewikkeldere instrumentale muziek onder de aandacht bij het grote publiek weten te brengen. En ik ben Zennis gaan benaderen een jaar of twee geleden, omdat ik de ervaring had, dan had ik vaak een plaat af en dan ontmoette ik mensen en die zeiden, ja, weet je wat je eigenlijk bij je volgende plaat zou moeten doen? En dan kwam er een heel verhaal en dan dacht ik van, ja, maar ik heb nu deze plaat net af. Ik snap wat je bedoelt, maar deze plaat, laten we eerst deze plaat eens bekijken. En toen dacht ik, laat ik het eens omdraaien. Laat ik nu eens gaan naar iemand die er wat mee kan, dus een platenmaatschappij, om te vragen, waar hebben zij nou behoefte aan? Wat zouden zij nou willen horen? En dan wil ik natuurlijk wel altijd trouw blijven aan mijn muziek. Ja. Dus ik ben op zoek gegaan naar een kijk van, nou, waar is de behoefte aan? Wat vind ik zelf mooi? En laat ik dan samen met die platenmaatschappij dat gaan maken. En toen kwamen zij met het idee van, misschien zou je eens met een zangeres kunnen gaan werken. En toen kwamen zij met Gianna Tam. Ja. Omdat Gianna Tam ook uit Zuid-Amerika komt. Mm-hmm. Komt uit Suriname. Ja. En haar vader is Lucas van Merwijk. En Lucas van Merwijk is een drummer. En natuurlijk eigenlijk wel de Latin ambassadeur vanuit Nederland naar het buitenland toe. En hij... Hij speelt heel veel fantastische projecten. En Gianna, zijn dochter, is natuurlijk opgevoed met allerlei Latin-informatie en Latin-muziek. Mm-hmm. Dus ik dacht van, nou, dat is een goede combi. Ja. Toen ben ik haar gaan googelen en toen kwam ik erachter dat zij eigenlijk ook met hetzelfde bezig is. Namelijk meer met dansbare muziek en Zuid-Amerikaanse invloeden en eigen muziek. Dus dat was een 1-2'tje. Ze kwam langs. Ja. En we zijn gaan zitten. We zijn echt letterlijk compleet onvoorbereid gaan zitten. En er zijn vier nummers uit voortgekomen. Drie die zijn op de plaat verschenen. En één is een ontzettend mooie ballad die we live uitvoeren. Waarvan iedereen zegt, die moet je opnemen. Dus die gaan we bij de volgende plaat zeker opnemen. Mm-hmm. Maar het was zo magisch om met iemand te zitten en niks af te spreken en gewoon paf. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Dat is echt heel dankbaar voor. Ja. Ja, over dankbaar gesproken van, als jij nou even terugkijkt, hè, van het begin, of van het begin, zeg maar, 20 jaar geleden, toen we jou voor het eerst tegenkwamen, van waar ben jij dankbaar voor als jij terugkijkt? Ja, goede vraag. Ja, het is echt, ik geloof steeds meer in clichés, maar het feit dat je gezond bent, dat is de grootste dankbaarheid in het leven. Ja. Het feit dat je liefde kunt, mag ontvangen en mag geven, of kunt geven, mag ontvangen en kunt geven, dat zijn toch wel echt de toppers. Ja, want dat opent eigenlijk alle deuren, hè? Het opent alle deuren. Als je alles bij elkaar onder de streep, is het gewoon gezondheid en liefde. Ja. En als je die elke dag mag ervaren, nou dan mag je op je knietjes dankbaar zijn. Ja. Dat ben ik elke dag. Ja, dat uit hoor dankbaarheid, ik. Uit dankbaarheid, in dankbaarheid zit ook heel veel kracht. Als je dankbaar bent, dat is al genoeg. Dat is al zoveel. Dat is al zoveel. Daar word je al zo gelukkig van. Een dankbaarheid. Dat geeft een gelukkig gevoel. Ja, daar word je zo gelukkig van. Ja. En het is relatief ook zo makkelijk. Mm-hmm. Want er is zoveel ondankbaar voor te zijn. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik dacht ook nog wel even dat je zeg maar het terugvinden, het teruggaan naar je roots, zeg maar. En dat te verenigen. En dat het je heel maakt van wie jij bent. Ja. Is toch ook een heel belangrijk onderdeel van waar je nu staat. Ja, ik heb altijd, waar we het net over hadden, ik ben altijd trouw geweest aan mijn roots. Mm-hmm. En het was ook een omdat ik hier ben opgegroeid, ben ik soms best wel ver van mijn roots verwijderd geweest. Ja. En dan ontstaat er toch een soort leegte van, oké, dit is wie ik ben en dit is mijn dagelijks leven. En daartussenin is het gewoon een hele grote afstand. Dat wordt steeds groter, die afstand. Ja. En die kan je steeds moeilijker verbergen. Want dat wordt een soort groot blok waar je elke dag tegenaan loopt van, ja, ik ben eigenlijk dit, ik voel dit, maar mijn leven is dit. Ja, ja. En ik ben dat op een gegeven moment gaan verbinden door naar Colombia te gaan. En toen werd dat gat steeds kleiner. Mm-hmm. Die twee levens die kwamen steeds meer bij elkaar. En ik denk dat ik vergeleken 20 jaar geleden nu een modus heb gevonden dat ik heel dankbaar ben dat ik mag reizen. Want ik kom erachter dat heel veel mensen hier heel graag willen reizen. Ja. En mensen in Europa die reizen heel veel, maar die beseffen niet hoe niet vanzelfsprekend dat voor heel veel mensen is. Dus voor mij was het ook heel vanzelfsprekend. Ah, ik koop even een ticket daarheen. Ah, ik ga daar even heen. Oh, ik heb vakantie. Oh, ik kan dat en dat doen. Maar dat is totaal niet vanzelfsprekend. Ook niet voor iedereen in Nederland, hoor. Dat begrijp ik niet verkeerd. Maar dat ik nu dus die na 20 jaar ben ik niet alleen, zeg maar, heb ik mijn roots omarmd en ligt dat veel dichter bij mijn dagelijks leven. Maar kan ik ook heen en weer gaan tussen die twee werelden. Ja. En door steeds in verbinding te blijven, wordt dat ook één. Ja. Dus onderdeel van mijn zijn is dat ik tijd wil besteden aan andere culturen, tijd wil besteden aan andere mensen. Dus het ligt veel dichter bij elkaar. Na 20 jaar heb ik een vorm gevonden waarvan ik denk van, ja, dit ben ik. Ja. Wow. Ja. Ja, zeker ook om dankbaar voor te zijn. Ja. Huh? Ja. Ja, echt. En Brazilië is eigenlijk, net zoals ik ben, een jaar of drie geleden ben ik naar Argentinië geweest. Mm-hmm. En Brazilië en Argentinië liggen een beetje tussen Zuid-Amerika, of zeg maar tussen Colombia en Europa in. Zeker Buenos Aires en Argentinië, dat heeft natuurlijk heel veel invloeden, Europese invloeden nog steeds. Mm-hmm. En Brazilië heeft dat ook meer. Ik heb het idee dat Brazilië meer naar het westen Het heeft westerse invloeden in de muziek. Wat ik zeg, die fusion. Ja. Echt die fusion die wij kennen van de Yellow Jackets en de Spyro Gyra. En, die klanken en die harmonieën, die jazz, dat is het. En die jazzharmonieën die zijn in Colombia nog niet zo doorgedrongen en in Cuba ook helemaal niet. Daar is het toch eigenlijk de ritmiek die het vooral doet. Maar hier in Brazilië is het de harmonie die veel meer in de muziek voortkomt. En die harmonie, dat zijn echt jazzharmonieën. Het zijn echt 2-5-1'tjes. Het zijn echt gewoon showbeam-achtige standards. Zijn dat. Okay. En dat is in Colombia echt heel anders. En in Cuba, daar zijn de standards zijn echt andere soort. Het zijn meer volksliedjes. En hier zijn de standards echt bijna jazz standards. Het is echt een groot verschil. Ja, dus dat komt echt door die Europese invloeden. Maar wat vind jij ervan dan? Colombia heeft dat minder. En Argentinië en Brazilië dus niet. Wat kun je ervan zeggen? Wat fijn dat Colombia hun eigen muziek nog eigenlijk... Die is wat authentiek. Ja, goede vraag ook. Het is allebei authentiek, zeker. Mm-hmm. En Brazilië heeft natuurlijk ook echt wel zijn volksmuziek, die ik nog helemaal niet ken hoor. Dus ik ben ook echt totaal nieuw hier. Maar op dit moment voel ik me muzikaal hier meer thuis dan in Colombia. Yeah. En we gaan zondag gaan we opnemen met muzikanten hier. Mm. En ik heb het idee dat ik nu al voel van, oh, dit gaat het worden. En in Colombia wist ik totaal niet wat er ging gebeuren. Ik ben naar Colombia gegaan in 2008 om te kijken wat daar ging gaan, hoe dat nou gemaakt werd. Wat voor instrumenten gebruikten ze hier. Ja. En hier heb ik al gelijk van, oké, dit zijn de harmonieën, die ken ik. Oké, dit is een beetje het ritme. Ja, dat kan ik ook wat mee, doordat ik al in Zuid-Amerika veel ben geweest. Dus ik heb het idee dat ik meer kan aansluiten. Ik weet niet hoe dat gaat gebeuren, hoe het gaat voor zondag. Maar ik heb het gevoel dat ik meer kan aansluiten dan dat ik in het begin in Colombia kon, zeg maar. Okay. Ja. Maar dus dat gaan we meemaken. Ja, dus dat is jouw nieuwe project naast dat je dan net het album Don Sando hebt uitgebracht. Is dit het volgende project? Ja. Je gaat van de rond van de ene project in het andere? Zou kunnen. Toch? Ja. Zou kunnen. Mm-hmm. De ene plaat, de plaat is nog niet af, hè, dus ik ga nog. Ja. Dan Sando is nog niet. Dat begint pas. Ja. En voordat er een nieuwe plaat. Ik wil deze plaat, Dan Sando, wil ik natuurlijk veel aandacht geven en veel van genieten. Vooral. Ja. Het inspireert. Dus ik heb al iets ideetjes liggen en ik ben al met wat dingetjes bezig. Maar ja, dat moet allemaal nog voor krijgen. Ja. Ja, en naast muziek heb je ook goede doelen. Hè, van, ja. Kun jij iets over de goede doelen vertellen? Ik bedoel, en hoe ga jij, zeg maar... we zien het natuurlijk wel op jouw album staan van SOS Kinderdorpen. Maar hoe kunnen we daar dan toch nog meer aandacht aan besteden? Naast jouw muziek. Nou, wat lief dat je dan vraagt. Goede doelen is altijd een rode draad in mijn muziek geweest, omdat ik altijd dankbaar ben geweest voor waar ik ben terechtgekomen. Ja. En altijd heb gezien van dat het totaal niet vanzelfsprekend is. En hoe langer ik hier ben, hoe meer ik zie wat de realiteit is in de wereld. En niet alleen in Colombia of in Zuid-Amerika, maar Nederland is echt een paradijsje wat totaal niet representatief is voor de rest van de wereld. Mm-hmm. En ik heb me altijd de wens gehad en heb ik nog steeds om iets van mijn geluk iets van mijn dankbaarheid daar iets mee te doen. En we hebben in 2008 hebben we een fonds opgericht en dat is vernoemd naar mijn moeder, moeder uit Colombia, Doris Duapante. Mm-hmm. En dat fonds hebben we ondergebracht bij SOS Kinderdorpen. Ja. Omdat SOS Kinderdorpen eigenlijk heel erg aansluit bij wat ik merkte. Mm-hmm. Namelijk dat kinderen of jonge mensen helpen in het land waar ze vandaan komen. Ja. is heel krachtig. En dat, ik had soms het idee dat wij mensen gaan adopteren, wat vaak ook gebeurt uit hun zorg, uit een wens om kinderen een betere toekomst te geven. Sloot dat minder aan omdat kinderen dan in een 10 uur in een vliegtuig worden gezet, eventjes zwart-wit gezegd. Mm-hmm. En dan moeten ze maar gelukkig zijn in een cultuur waar ze dan terechtkomen. Ja. En ik merkte dat dat bij veel geadopteerden helaas niet aansloot. En bij mij sloot dat gelukkig wel aan en heb ik... ben ik in een fantastische situatie terechtgekomen in Nederland. Ja. Maar wat ik zo mooi vind aan het werk van SOS Kinderdorp is dat zij dus de kinderen in hun eigen cultuur laten. Mm-hmm. En al die dingen waar we het net over gehad hebben, dus muziek, weer, klimaat, familie, daar blijven ze mee verbonden. Ja. En in die boodschap heb ik altijd, ben ik uit blijven dragen van, het is super belangrijk om kinderen te helpen. Mm-hmm. Maar kijk wel op welke manier je dat het beste kan doen. Ja. En nu ben ik bezig met een nieuw project binnen die boodschap. Ja. We zijn bezig met een documentaire. En we zijn bezig met een programma binnen SOS Kinderdorp. Dat heb ik, as we speak, heb ik dat deze week hebben we dat een grote stap in kunnen zetten. Ja. Namelijk dat we muzieklessen gaan geven in Tumaco. Tumaco is een zeer achtergesteld gebied in Colombia. Wat een uur of 6 rijden is van de stad waar ik vandaan kom. Ik kom uit het zuiden van Colombia, Pasto. En Pasto is een van de armste gebieden van Colombia. En Tumaco, dat is ook in die provincie, is dan echt wel het meest achtergesteld helaas. En daar is muziek heel erg welkom. Of eigenlijk elke vorm die kinderen eventjes uit de overlevingsmodus kunnen brengen. Mm-hmm. Want het is gewoon zo vreselijk dat de kinderen zijn elke dag op zoek naar letterlijk eten, letterlijk middelen om te kunnen overleven. Als je ze daar eventjes uit kunt brengen door bijvoorbeeld muziekles te geven, of bijvoorbeeld dansles te geven, of bijvoorbeeld mogelijkheden te bieden dat ze dus gratis daar aan mee kunnen doen. Ja. En dat wij dus gratis faciliteiten gaan aanbieden. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En daarbij proberen we een docent hebben we aangetrokken en proberen we ook een docent een kans te geven. Van nou, die man heeft al muziek gestudeerd. Het is een van de weinige. We zijn op zoek gegaan naar mensen die dus toch... er zijn natuurlijk ook mensen die wel mogelijkheden hebben gehad. Maar dan moet je nog maar even een baan zien te krijgen. Dus dan heb je net een school afgerond. Dus we proberen eigenlijk mensen een baan te creëren aan de ene kant. Dus muziekdocent. Ja. En aan de andere kant proberen we kinderen te verbinden door muziek. Ja. En die wisselwerking die is natuurlijk zou heel mooi zijn als dat aan gaat slaan. Dus dat kinderen gaan aandacht of tijd en mogelijkheden krijgen om aandacht te gaan besteden aan muziek. En voor zo'n docent is het natuurlijk een fantastische stap in zijn ontwikkeling van zijn vakgebied. Mm-hmm. Dus dat gaat nu van start. Wow, we hebben daar een mooie website mee gebouwd. Die kan ik je zo even... Ja, graag. Doe dat. En dan kunnen mensen gaan kijken. En om het nog concreter te maken, hebben we 6 april hebben we een benefietconcert georganiseerd in Enspijk. Enspijk is in Brabant, in Nederland. Want ik doe dit samen met Patricia. En zij is meer van de communicatie en van de het online zetten en het naar buiten brengen. Mm-hmm. En wij organiseren dus, het is eigenlijk een soort kick-off van dit project, organiseren een soort mogelijkheid om te doneren voor dit project. En dan kun je het een jaar lang volgen. Dus het wordt in werking gezet in Tumaco door SOS Kinderdorpen. Dus het is helemaal gesteund door SOS Kinderdorpen. En zo kun je het een jaar lang gaan volgen van, nou, dit is het beginidee. En hoe zien die kinderen over een jaar er nou, hoe heeft het hun leven beïnvloed? Ja. En hoe staat het met die docenten voor? En dat vormen we dan samen in een uitvoering. En een concert is natuurlijk een groot woord, maar het is een uitvoering. Mm-hmm. Dus we gaan de kinderen een jaar lang muziekles geven en dan werken we toen aan een uitvoering en kijken hoe het leven er dan voor staat. Oh, geweldig, Tico, echt waar. Geweldig, echt. Ja, ik ben helemaal enthousiast. Ik ben er echt super enthousiast over. Dat het gewoon, het is het verlengde van verbinden van muziek. Ja. Is zo verbind op zoveel vlakken. Ja. Het verspreidt zich als water. Het voedt zich. Mensen blijven als aan voeden. En als je de mogelijkheden hebt om dit bij elkaar te brengen, dan moet je dat gewoon doen. En En het is een droom. En ik merk dat als je droomt en je bent er enthousiast over, dat mensen mee gaan doen. SOS Queen Kinderdorp, die vond het een fantastisch idee. En die heeft het omgezet binnen mogelijkheden. Ja, dat is zo'n grote organisatie. Ja. En als die erin gelooft, dan word je zo. Dan krijg je een wisselwerking. Dan word je gewoon zo enthousiast van. Ja, maar het hele gesprek met jou maakt me ook helemaal enthousiast en en gezond, zeg maar. Weet je, dat is echt mijn dagen kunnen niet meer stuk naar dit gesprek met jou. Echt waar, dat is... Wat leuk. Ja, weet je, het sluit ook zo erg aan met wat ik toen op school vroeger zei van, of ik een opstel maakte van dat ik dit ook wilde, weet je wel. Het komt nog wel, maar ik ben heel blij dat ik jou daar ook hoor praten hierover. En dat jij het zeg maar echt tot uitvoering brengt. Weet je wel? Ja. Het kan een droom zijn, maar jij doet het nou. En het komt omdat jij heel erg gelukkig bent. Ja, ik kan het geven, zeg maar. Ja, ja. Ik ben gelukkig de energie en gelukkig de mensen om me heen met wie ik het samen kan geven. Ja. En daar ben ik zo dankbaar voor. Ja. En dan gebeurt het. Dan, dat is fantastisch. Laatst hoorde ik een quote. En dat is een beetje een rare quote. Maar 90% van de dingen die je doet is eigenlijk alleen al aanwezig zijn. Ja. Als je er gewoon bent. En dat is al zo... dat is misschien al, dat is al 90% van wat er daarna gaat gebeuren. Ja. Eventjes met iemand erover praten. Eventjes daar zijn op dat moment. Ja. En dat, zo makkelijk is het, lijkt het dan of zo. Voordat je er bent, zit natuurlijk een heel traject aan de aan vooraf. Ja, maar als je proces. Eenmaal op dat podium staat, of eenmaal die kans krijgt om met mensen te praten, of eenmaal de kans krijgt om een mailtje te sturen of een gesprek te maken, dus eventjes daar zijn, dat is 90% van het hele verhaal. Ja, want dan heb je al de connectie gemaakt en gaat het bewegen en groeien. Ja. Nou, wat leuk dat je zegt, dat is echt die 90, dat daar zijn, is even die connectie maken. Ja. En dat is grappig, dat had ik nog niet gezien, maar dat is al heel waardevol inderdaad. Die connectie maken, Ja, echt geweldig. Ik vind het heel erg mooi. Ja, ik zou nog uren met je door willen praten. Hierover. Nou, ik heb ook kunnen doen, maar ik denk dat je in ieder geval genoeg hebt om over... genoeg? En, om uit te zenden. Ja, dit gaan we uitzenden. Want we gaan natuurlijk kijken of we die connectie met mensen kunnen maken in de metropool. Ja. En of mensen samen kunnen vibreren en samen kunnen met elkaar kunnen praten en samen kunnen delen de muziek. Ja. Ja, daar gaan we voor. Daar gaan we voor. En dat is dan in Metropool 28 april. Hè? Jullie hebben... we krijgen heel veel warmte. Dat voel ik nu al. Heel veel warmte. De dans. En natuurlijk die fantastische zangeres Gianna Tam. Ja, we waar krijgen ik Gianna nog... Tam. Zeg, sorry? We krijgen Gianna Tam. Ja. Ik zou voor de mensen toch willen uitnodigen. Ga haar eens googlen. Ja. Fantastische zangeres. Een en al dans en energie en good vibes. Ja. En ik denk dat het een hele goede combinatie is met de muziek die we aan het maken zijn. En dat het een mooie aanvulling is. Dus het is anders dan mensen van mij gewend zijn. Maar ik denk dat het is dansbaar. Dansbaar en toegankelijk. Hè, van... we gaan dit natuurlijk... Ik ga dat ook nog even in de krant plaatsen. Voor zover dat het mogelijk is. En wij gaan er zeker van genieten. Ik wens je al het mooiste toe. Ook daar waar je nu bent. Yes. Ja, liefde, geluk, vrede. En plezier. Mooi. En natuurlijk gezondheid. En geef me straks nog eventjes die link van... voor de donatie. De website van. Die kan ik dan ook nog in de krant zetten. Geniet ik al. Dank voor dit geweldig mooie gesprek met jou. Wauw, het is echt een en al weer rijkdom. En het gaat je goed. En maak ontzettend veel mooie dingen nog. Nou, dankjewel Cynthia. Ik vind het altijd ontzettend inspirerend om met je te praten. Het is, je luistert goed en je stelt echt ook goede vragen. Dus het is echt een 1-2'tje. Dus, ik geniet ervan. Echt waar. Ik kan hier heel lang van genieten. En er moeten veel meer mensen komen om te genieten en die verbinding te maken. Want het is het belangrijkste wat we nou nodig hebben. precies.